Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dodatek rehabilitacyjny w formie rzeczowej ma przeciwdziałać nadużyciom, powiedział szef kancelarii premiera o ostatnich propozycjach dla protestujących w Sejmie. Według policji piątek i sobota były bezpieczniejsze na drogach niż w poprzedni długi weekend. Dziś mija 40. rocznica utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Dodatek rehabilitacyjny w formie rzeczowej ma przeciwdziałać nadużyciom. Chodzi o to, by pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podkreślił, że nie jest to ostatnia propozycja dla niepełnosprawnych. W piątek protestującym w Sejmie opiekunom osób niepełnosprawnych minister pracy Elżbieta Rafalska przedstawiła projekt mający gwarantować około 520 zł miesięcznych oszczędności w wydatkach na leki, sprzęt medyczny i rehabilitację. Zdaniem Michała Dworczyka propozycje wychodzą naprzeciw wszystkim postulatom. Szef KPRM zapowiedział, że do połowy maja przedstawiona zostanie, jak to określił, mapa drogowa zmian legislacyjnych. Od piątku na drogach zginęło 12 osób, a 235 zostało rannych. Doszło do 192 wypadków. Zatrzymano prawie 500 pijanych kierowców. Wzmożony weekendowy ruch na drogach nie skończył się. Według policji piątek i sobota okazały się bezpieczniejsze niż w poprzedni długi weekend. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend potrwa aż do przyszłej niedzieli. Mija 40. rocznica utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Z tej okazji w Gdańsku umieszczono 5 tablic upamiętniających działaczy tej jednej z pierwszych w PRL niezależnych organizacji związkowych. Na każdej jest kod, który można odczytać za pomocą smartfona, mówi szef tamtejszego oddziału IPN Mirosław Golon. Każdy, podejrzewam, z młodszego pokolenia posiada to narzędzie i mają Państwo bardzo obszerne biogramy, takie już kilkustronicowe po polsku i po angielsku. Z biegiem czasu będziemy też wersje językowe, niemieckie i inne dodawali, żeby dla tych wszystkich, którzy zwiedzają Gdańsk, oglądają zaciekawieni, bo wybraliśmy takie ładne, ciekawe fotografie i ciekawe ujęcie tych tablic. WZZ Wybrzeża powstały 29 kwietnia 1978 roku. Organizacja koncentrowała się na obronie praw robotników, niezależnej prasy i upamiętnieniu ofiar grudnia 1970 roku. Sprawca największego skandalu w historii przyznającej Nobla Akademii Szwedzkiej napastował następczynię szwedzkiego tronu, księżniczkę Wiktorię, ujawnia gazeta swenska Dagbladet. Miało do tego dojść 12 lat temu. Jean-Claude Arnault, mąż członkini Akademii, miał też zgwałcić i molestować kilkanaście kobiet oraz ujawnić nazwiska laureatów literackiej nagrody, w tym Wisławy Szymborskiej. Swenska podaje, że podczas uroczystego przyjęcia Arnault, nie zważając na obecność króla, wulgarnie zaczepiał księżniczkę, co potwierdziła była żona ówczesnego sekretarza Akademii, Horacego Engdala Eba. Ja to widziałam, Horacy to widział, król to widział. Widzieliśmy, jak zachowywał się podczas następczyni tronu. Jako żona sekretarza akademii byłam swego rodzaju gospodynią przyjęcia. Poczułam się bardzo nieprzyjemnie. Nie wiedziałam, jak zareagować. Po tym incydencie sekretarz akademii został zobowiązany do dopilnowania, aby Arnault nigdy więcej nie mógł zbliżyć się do księżniczki Wiktorii. To był serwis Trójki. Niedziela pogodna, miejscami na południu, w centrum i na Podlasiu więcej chmur, lokalnie opady deszczu, a nawet burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Mocniej powieje też w górach, ale ciepło. Od 19 stopni na Pomorzu Gdańskim do 27 w centrum i 28 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stępach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Przyjdź do swojego sklepu Saturn i szukaj produktów z żółtą etykietą. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz pionowy Tefal o wysokiej wydajności odkurzania za 949 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. A kupując inoksową lodówkę Samsung z systemem No Frost za 2299 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Alinka Wacholicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Znowu witamy Państwa w drugiej części tej audycji. Drugą część rozpoczynamy od czarnej magii. We require Black Magic, czarna magia. Taki był tytuł tego utworu. 71335, SMS-y man@polskieradio.pl, maile. Trochę cięższe granie, takie trochę jak niektórzy mówią, jak sabaci robili, no ale to nie byli sabaci, tylko grupa współcześnie nagrywająca o nazwie Brimstone Coven. Ten zespół lubię, prezentowałem już ich nagrania. No i majówka majówką, ale takie cięższe granie, no to mi pasuje, no co zrobić. I płyta mi się podoba, i co zrobić. No i postanowiłem ją przynieść do radia i jeszcze do tego nadać na falach eteru. I co zrobić? Słuchać albo wyłączyć, jak ktoś nie lubi. Wiem, że Państwo przed sobą mają perspektywę wypoczynku w słońcu, miejmy nadzieję, bez burz. No ale muzyka może towarzyszyć. A to, że nie jest krotochwilna, leciutka i sławomirowa, no to tak już jest charakter tej audycji. Dwa utwory jeszcze, Brimstone Coven. No taki tytuł, już wiadomo, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Black Unicorn, czarny jednorożec. Czy to coś wróży? No nie wiem. Nie znam sennika, jak się komuś przyśni czarny jednorożec, to co to znaczy. A potem też taki troszkę tytuł dołujący, As We Fall, jak upadamy. No ale mam nadzieję, że to Państwu nie popsuje dobrego nastroju. Brimstone Coven. Play. frakcja miłośników muzyki sabatopodobnej jednak działa nawet w środku majówki słonecznej, bo od razu się pojawiły listy u mnie na ekranie, że ładne, że dobrze i tak dalej. No, państwo są oczywiście wiernymi fanami takiego grania i Brimstone Cover najwyraźniej w dniu dzisiejszym utrafił wasze gusta. Ale mówię to do pewnej grupy słuchaczy, bo jak wiadomo, jeszcze się taki nie urodził i tak dalej. No więc wiem, że są i ci, którzy wolą na przykład spokojniejsze granie, są i tacy, którzy zapominają się o balladowców. I to nie jest alibi dla mnie, to jest typowa zmiana nastroju w audycji Piosenki Bez Granic. Bo po Brimstone Cavern teraz ten pan z gitarą. Tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before. Just as familiar as a bottle and a glass. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Lesson my sense catches up with me. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving the next town, less than my sense catches up with me. Less than my sense catches up with me. Piosenka zatytułowana Sleeping on the Blacktop. I kto to śpiewa? No właśnie, Kanadyjczyk. On chyba u nas w Piosenka Bez Granic jeszcze nie występował. Colter Wall. Komponuje, gra na gitarze, śpiewa. No i właśnie ukazała się jego nowa płyta, płytka. Ja bardzo nie lubię zdrobnień typu pieniążki, numerek, płytka, ale to nie jest pełna płyta, tylko taka epkowata właściwie, Imaginary Appalachian, bo jest tylko 7 niezbyt długich utworów, no więc wbrew moim odzwyczajowi powiem mała płyta, czyli płytka. No i Colter Wall różne wymyśla nastroje, niektóre takie mrocznawe mimo spokojnego rytmu tych jego piosenek. Za chwilę jeszcze dwa utwory, które on sobie zamieścił na tym albumiku. Living on the Sand, a potem właśnie taki tytuł, który powinien być dla niektórych ostrzeżeniem i sygnałem, żeby nie sądzić po pozorach. Tytuł ten w oryginale brzmi The Devil Wears a Suit and Tie, czyli diabeł występuje w garniturze i pod krawatem. Bądźmy więc ostrożni. Leave them lights as they are and keep your clothes on. I've had more than my fill of whiskey and women and good-hearted villains. But there's a wickedness in me still. Keep that gun locked away, boy. Well, you know you're an angry young man. Going in town with six rounds, you're sure to be hellbound. That house you got's built on the sand. I've been living on the sand. Don't take much to guide my hand. Far from promised land, on the sand. At that bottle, you'll claim that Jesus turned the water to wine. But you'll be wishing that wine you were drinking was water when you're jumping the bridge in the night. Forgive me, don't it sound more clear when I'm screaming it day after day? I've lost all my patience, I'm wasted on waiting on making my next mistake. I've been living on the sand. Don't take much to guide my hand. Far from promised land, on the sand. I've been living on the sand. Don't take much to guide my hand. Far from promised land, on the sand. Cadillac and wore a cigar on his lip. Don't Don't you know the devil wears a suit and tie? Saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. And he said, I know you, young man. I know you by the state of your hands. You're a six-string picker, just as I am. Let me learn you some, I know a few turns to make all the girls dance. Don't you know the devil wears a suit and tie? I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Foolish eyes. Is that man's lessons at a price? Oh, sweet price. My sweet soul, everlasting, a very own eternal life. Don't you know that the devil wears a suit and tie? I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Well, the devil wears a suit and tie. I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me. To był Kote Wall z Kanady. Dziękuję za pozdrowienia i listy, między innymi od Anki Zełku i Tomka z Poznania. A teraz przekazuję mikrofon, no jeden, bo tu mamy parę mikrofonów, Janowi Chojnackiemu. Dzień dobry. Dziękuję. I ten jeden absolutnie mi dzisiaj wystarczy. Też Kanadyjczyk u mnie będzie, ale za chwilkę dłuższą, bo na starcie tego mojego kącika dzisiejszy jubilat, 85. rocznik, znaczy 85 lat, bo rocznik 33. Dziś Willie Nelson ma urodziny. No i ukazała się dwa dni temu jego urodzinowa płyta, o której już tutaj mówiliśmy parokrotnie, Last Man Standing. Zanosiło się, że taka będzie może jakaś refleksyjna, nostalgiczna ze względu chociażby na ten tytuł, ale to jest bardzo urozmaicona muzycznie płytka i poza takimi refleksyjnymi są i elementy western swingu i takiego honky tonk, jak chociażby właśnie w tym numerze, który nosi tytuł I Ain't Got Nothing. I got a cat, an iPhone, and a hip-hop hat. But I ain't got nothing, cause you ain't here with me. I got a house, I got a bar, a big truck, and a red Jaguar. But I ain't got nothing, cause you ain't here with me. One night I come home to greet you, honey. I found a note saying goodbye. I took all of your money. I got me, he's got me. I got everything a man ought to need. But I ain't got nothing, cause you ain't here with me. Memories linger of when I gave you a ring and you gave me the finger. I got a horse, I got a saddle, I got a coffee shop in Seattle. But I ain't got nothing if you ain't here with me. Saying goodbye, I took all of your money. I got Ben, he's got weed. I got everything a man ought to need. But I ain't got nothing, cause you ain't here with me. Oh, I ain't got nothing, cause you ain't here with me. No to tylko tyle, że Williamu to ja życzę, żeby tak grał. Tak grał zawsze, ile tylko będzie mógł. A widać, że może, no bo to jest naprawdę bardzo starannie i tak powiedziałbym, no ożywczo zrobiona płytka. Last Man Standing, nowy album Williego Nelsona. Teraz wystąpi Jeremy Spencer, gitarzysta, no, ten, który nadał kiedyś obok Petera Greena charakterystyczne brzmienie pierwszemu wcieleniu grupy Fleetwood Mac. Potem troszkę gdzieś tam odleciał w jakieś dziwne rejony okultystyczne i niemuzyczne. Powrócił. 10 lat temu to było chyba, kiedy wystąpił na festiwalu bluesowym w Suwałkach. Wyglądało na to, że wraca na dobre do grania i śpiewania. No i rzeczywiście od tego czasu wydał chyba 4 płyty, ale te 2 ostatnie to już czysto instrumentalne. I ta tegoroczna Treading Softly też. Taka muzyka, powiedziałbym, relaksacyjna bardziej. Troszkę tak, jakby zamienił się na gitary z Markiem Knopflerem. Czasami to brzmi. Shy Love to numer, który rozpoczyna nową płytę Jeremy'ego Spencera, Treading Softly. Thank you. Nie zasnąłeś? Nie, tak patrzyłem sobie w okno na te majowe prawie słońce i tak myślałem o majówce właśnie. No tak, i to taka dosyć majówkowa jest płyta kołysząca. No, troszkę może taka elevator music, ale ta gitara ładnie brzmi. No, ja lubię takie czyste, krągłe, że tak powiem, nutki wypuszczane z gitary. A masz windę w domu? Jeszcze nie. No to w razie czego możesz sobie tam zainstalować głośnik i wiesz, jeździł i słuchał. Ale a ja, jeżeli się okazuje, że ja mieszkam na parterze? No to wjedziesz na piętro i wrócisz do siebie piętra. Na parter. No a w budynku, który nie ma pięter, no to już nie ma rady. To bez windy. Ale można sobie windę stacjonarną zbudować, prawda? Można, albo poziomą. Wystawić w ogrodzie. Kanadyjczyk będzie obiecany, Michael Cashhammer. Pianista to jest głównie, trochę wokalista, co mnie czasami specjalnie nie cieszy, bo to nie jest Sinatra to specjalnie. No ale w sumie jak już co do czego zbierze się w sobie, to brzmi. Kilka płyt mam i jestem z nich bardzo zadowolony, a z tej tegorocznej zwłaszcza, bo on pojechał sobie do Nowego Orleanu i tam z różnymi gigantami nowoorleańskiej muzyki, bo i Cyril Neville, i George Porter, i New Orleans Nightcrawlers Brass Band, a do tego jeszcze paru znakomitych kolegów z nim pojechało, jak Curtis Salgado, czy Amos Garrett, czy Chuck Lavelle. No i nagrali płytkę zatytułowaną Something New. On tam dużo śpiewa, ale no nie próbuje udawać, że jest wybitnym wokalistą. A ta cała reszta, ta oprawa dźwiękowa, muzyczna, świetna. To dlatego bardzo polecam, zwłaszcza tym, którzy lubią takie nowoorleańskie, big bandowe brzmienia. Z tej płytki przyniosłem dzisiaj nagranie zatytułowane Who Are You? I tam towarzyszą Michaelowi Cashhammerowi dwaj znaczący kanadyjscy muzycy, Colin James i Randy Bachman. Walking down the street, chasing hot jazz to safeguard little they achieve. Think about the children being raised today, feeling so discouraged and worried to find their way. And sorrow in every possible shape. Listen to the hungry, don't forget the poor. Before you go out fighting just another mindless war. the days in harmony. Go and climb the highest tree. Sail across the open sea. Step outside your comfort zone and make the world your own. No to był Kanadyjczyk, teraz znowu będą Amerykanie. Oni są bracia i w dodatku jeszcze nazwali swój aparat wykonawczy Brothers Osborne, bo oni się nazywają Osborne, w związku z czym logicznie postanowili zawiadomić publiczność, że występują jako bracia. Jeden ma na imię TJ, a drugi John. Obaj śpiewają, grają na gitarach w studiu i na koncerty też dobierają sobie kolegów, żeby to brzmiało pełniej. No i właśnie nagrali płytę pierwszą taką pełną, która nosi tytuł Port St. Joe. No ja nie wiem, czy pierwszą, bo pamiętam, nadawałem w piosenkach. Ale to były epki znowu, czyli nie, ja mówię o dużej płycie. A, dużej. Dużej. Ja muszę sprawdzić. Nie o płytce. Wydaje mi się, że miałem dużą, no ale może inną. A może nie. No i co mnie zadziwia, że oni wypełniają, a tam jest chyba 10 czy 11 numerów, własną twórczością tę płytę. A Couple Wrongs Making It All Right to jedna z tych piosenek i one nie są nudne, co jest jak na młodych ludzi wynikiem, myślę, bardzo dobrym. No to właśnie ten A Couple Wrongs Making It All Right, Brothers Osborne. July, I'm a late October. Drunk as hell and you're stunk all sober. Wide awake and I'm a rolling over. Your sweet tea and your cherry cola. I'm always late and you got it together. Tries the phone in stormy weather. And at its worst, it couldn't get much better. A couple wrongs making it alright, that's right. And la-da-dee, la-da-da. A couple wrongs making it alright. Ain't no reason, ain't no rhyme. It's in the pill. It's a downhill climb. We go together like salt and honey. What we got is right on the money. You're under the sun, I'm over the moon. Get the hell out and you'll come back soon. Somehow or another we can carry a tune. A couple wrongs making it all right, that's right now. La-da-dee, la-da-da. A couple wrongs making it all right. It's a hell of a time on a roller coaster. And all I know that when the day is over, it's a up and down that make us close. A couple of wrongs making it all right. La-da-dee, la-da-da, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-da, la-da-